dunia hii na kisha niende wapi nifanyike kama mmoja na vita na kisha nami na penda kuridhi uzima kama mmoja na vita na kisha nami na penda kuridhi uzima. Kidogo kidogo ni kinyata.